Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 10 lipca, jest 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o obchodach miesięcznicy smoleńskiej i kontrmanifestacji. Powiemy także o decyzjach komisji zajmującej się reprywatyzacją w Warszawie i o świętowaniu w Iraku. Premier tego kraju oficjalnie ogłosił wyzwolenie Mosulu z rąk terrorystów z Państwa Islamskiego. Wieczorne obchody miesięcznicy smoleńskiej w Warszawie przebiegały spokojnie. Zaczęły się od mszy w warszawskiej archikatedrze, potem był marsz pamięci ofiar katastrofy, który przeszedł przed Pałac Prezydencki. Tam przemówienie wygłosił szef PiSu Jarosław Kaczyński. Z kolei na Placu Zamkowym, a potem na Placu Piłsudskiego zebrali się uczestnicy kontrmanifestacji, którą zorganizował ruch Obywatele RP. Do zebranych przemawiał działacz opozycji z czasów PRL-u Władysław Frasyniuk. Porządku pilnowali policjanci. Więcej w relacji Mariusza Pieśniewskiego. Tym razem Stowarzyszenie Obywatele RP nie mogło zablokować pilnowanego przez policję pochodu. Zebrali się na Placu Zamkowym, ale tuż przed pochodem rozeszli się i na trasie protestowali już nieliczni. Do nich zwrócił się w pierwszych słowach przemówienia przed Pałacem Prezydenckim lider PiS Jarosław Kaczyński. Ci, którzy próbują odebrać nam prawa obywatelskie, którzy próbują odebrać prawa katolikom, kościołowi, pewnie sądzą, że będę się nimi zajmował. Nie, proszę państwa, ja im tylko podziękuję, bo dawno takiej frekwencji nie było. Jarosław Kaczyński mówił, że już wkrótce przed Pałacem Prezydenckim stanie pomnik upamiętniający ofiary katastrofy smoleńskiej. Już za taki czas, który mierzy się w miesiącach, a nie latach, będziemy też dużo więcej wiedzieli o przyczynach tej katastrofy. Lider PiS zapowiedział, że dobra zmiana w państwie będzie kontynuowana. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. I podczas zgromadzenia zorganizowanego przez obywateli RP Władysław Frasyniuk mówił m.in., że jest gotowy do debaty z szefem PiSu Jarosławem Kaczyńskim o tym, jaka ma być Polska. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Komisja weryfikacyjna zajmująca się reprywatyzacją w Warszawie wydała pierwszą decyzję. Większością głosów zdecydowała o zwróceniu miastu nieruchomości przy ulicy Twardej w centrum miasta. Przewodniczący komisji Patryk Jacki ocenił, że decyzja prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz o przekazaniu działki prywatnemu właścicielowi 3 lata temu została podjęta z naruszeniem prawa. Oparcie się jedynie na materiale dowodowym, w większości przedstawionym przez stronę, pana Macieja M., nie można uznać za realizacji prawdy obiektywnej. Przeprowadzone przez komisję postępowanie dowodowe wskazuje na bierność prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Należało podejmować o wiele bardziej efektywne działania. Patryk Jaki dodawał, że Maciej M. nabył prawa do nieruchomości za 0,1% jej wartości. Mówił też, że prezydent Warszawy nie ustaliła kręgu osób uprawnionych do nieruchomości. Zaprzeczał temu w rozmowie z TVP Info rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk. Cała ta praca, którą wykonaliśmy od 2015 roku, kiedy pojawiły się pierwsze wątpliwości, kiedy rozpoczęliśmy poszukiwanie dodatkowych spadkobierców, szukaliśmy ich m.in. w Szanghaju, w Brazylii, w USA czy w Kanadzie. Cała ta praca skierowała się, czy szła w stronę tego, aby te decyzje unieważnić. Dodajmy, że decyzja komisji weryfikacyjnej dotycząca nieruchomości przy ulicy Twardej ma rygor natychmiastowej wykonalności. Irak został ostatecznie wyzwolony z rąk organizacji Państwo Islamskie, ogłosił iracki premier. Zrobił to krótko po tym, jak miejscowe wojsko pokonało ostatni niewielki oddział radykałów, którzy bronili się w mieście. Nie oznacza to jeszcze końca ISIS w Iraku, ale fanatyczna organizacja ma pod kontrolą już tylko niewielkie tereny. Szczegóły w relacji Wojciecha Cegielskiego. Iracki premier Haider al-Abadi przyleciał w niedzielę do Mosulu, ale wbrew oczekiwaniom nie ogłosił tam zwycięstwa nad ISIS. Zrobił to dopiero teraz, po tym jak udało się wygnać ostatnich fanatyków z rejonu Starego Miasta w Mosulu. Ogłaszam stąd całemu światu koniec i upadek fałszywego państwa terroru, którego powstanie terroryści ogłosili 3 lata temu tu w Mosulu. Poprzez poświęcenie Irakijczyków, ich wysiłek i krew udało się zwyciężyć to mordercze państwo i wysłać się na śmietnik historii. Mosul był największym irackim miastem, nad którym kontrolę przejęło tzw. państwo islamskie. To właśnie tutaj, w jednym z najstarszych meczetów w mieście w czerwcu 2014 roku, lider ISIS Abu Bakr al-Baghdadi ogłosił powstanie samozwańczego kalifatu. Bitwa o odzyskanie Mosulu trwała 9 miesięcy. Irackie wojska, wspomagane przez szyickie bojówki oraz Kurdów i amerykańskie lotnictwo, najpierw odbiły wschodnią część miasta. W ostatnim etapie wojska walczyły już z niewielkimi grupami rebeliantów skupionymi na Starym Mieście. Bitwa o Mosul była zdaniem amerykańskich dowódców jedną z najbardziej intensywnych od czasu II wojny światowej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Tak zwane państwo islamskie ma jeszcze pod kontrolą niewielkie, słabo zaludnione tereny w Iraku, kilka niewielkich miast w prowincji Anbar i miasto Tal Afar przy granicy z Syrią. O północy w Trójce kolejne informacje. Teraz pora na wiadomości sportowe. i w studiu Adam Malecki. Agnieszka Radwańska odpadła z Wimbledonu. Polka w czwartej rundzie nie dała rady ciskającej piłki niczym armata Swietlany Kuzniecowej. Rosjanka wygrała w 2 sets do 2 i 4. Radwańska walczyła dzielnie, jednak braki w przygotowaniu fizycznym spowodowane kontuzjami z ostatnich miesięcy dały się we znaki. Świetnie zagrała bardzo solidnie i widać, że jest w bardzo dobrej formie. Bardzo dobry sezon kolejny. U mnie brakowało tej siły, która nie była dorobiona troszkę przez stany zdrowotne, więc na pewno w takich meczach tego brakuje, tym bardziej, że pobiegałam sobie dużo jednak w drugiej i trzeciej rundzie. To jest drugi tydzień szlema, więc oczywiście się cieszę, aczkolwiek zawsze chce się więcej, jak już się jest na korcie. Z gry singlowej Polacy odpadli, wciąż walczą w deblu. Łukasz Kubot z brazylijskim partnerem Marcelem Melo pokonali po 5-setowym boju rumuńsko-pakistańską parę Mergea Kersi. Są powody do zadowolenia, mówi Kubot. Wygraliśmy grając konsekwentnie. W pierwszym secie mieliśmy przełamanie, odrobiliśmy, przegraliśmy w tiebreaku. W drugim secie mieliśmy jeden słaby serwisowy gem, także kosztowało nas to potem, jak się okazało, drugiego seta, no ale cały czas żeśmy byli w grze. No i tak jak mówię, no cieszy nas to i teraz odpoczynek i czekamy na następny mecz. Następny mecz także w ćwierćfinale zagra w turnieju deblowym Marcin Matkowski. On wraz z Maxem Mirnym pokonali w 4 sets Amerykanina Monroe i Nowozelandczyka Sitaka. To nie wątki polskie budziły jednak największe zainteresowanie kibiców na kortach Wimbledonu. Sensacją jest porażka Rafy Nadala z Luksemburczykiem Gilles Millerem. Hiszpan po 5-setowym maratonie decydującego seta przegrał 13-15. O najlepszą czwórkę powalczą inni faworyci, Brytyjczyk Andy Murray i Szwajcar Roger Federer. Spotkanie czwartej rundy Serba Nowaka Dziokowicza z Francuzem Adrianem Mannarino zostało przełożone na jutro. Wśród pań znamy komplet ćwierćfinalistek z Amerykanką Venus Williams i Łotyszką Jeleną Ostiapienko, zwyciężczynią French Open na czele. We Francji o tenisie już nie pamiętają, wszyscy żyją za to Tour de France. Dziś był dzień przerwy, kolarze wrócą na trasę jutro. Niestety zabraknie wśród nich Rafała Majki. Ból po niedzielnej kraksie jest nie do zniesienia i zmusił Polaka do wycofania się z dalszej rywalizacji. Świat piłki nożnej żył dzisiaj transferami i wielkim powrotem do Evertonu Wayne'a Rooney'a. Po 13 latach wraca tam, gdzie zaczynał kopać piłkę, a opuszcza Manchester United. Czerwone Diabły nie płaczą po Wayne'ie, bo mają już Romelu. Belgijski napastnik Romelu Lukaku wzmocnił drużynę prowadzoną przez José Mourinho. Kibice z Polski liczą na, że wzmocnieniem w ataku Sampdorii Genua okaże się Dawid Kownacki. Przed młodym zawodnikiem Lecha Poznań już tylko jeden krok od koszulki Blue Cierkiatych. Podpisze kontrakt, jeśli przejdzie pomyślnie testy medyczne. Takich dylematów jak trener nie ma Tomasz Kafarski. No, on został nowym szkoleniowcem Górnika Łęczna. Zastępuje na ławce świeżo upieczonego pierwszoligowca Franciszka Smudę. A w najbliższych godzinach burze mogą przechodzić we wszystkich regionach Polski. Najgroźniejsze z gradem i silnym wiatrem zapowiadane są w regionach południowych i zachodnich. Także jutro może zagrzmieć wszędzie. Wyjątek to północny zachód Polski. Przewaga chmur, choć będą też przejaśnienia. 20 stopni pokażą termometry nad morzem. Najcieplej na Podkarpaciu, tam 29. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Oddaję krew bez obaw. Wiem, że do pobierania krwi stosowany jest sprzęt jednorazowego użytku. Oddaję krew i nie czuję bólu. Bo jedyne, co możesz poczuć, to małe ukłucie na początku. Oddaj ty, bo łączy nas krew, która ratuje życie. Robert Lewandowski. Więcej informacji na twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Dzika karta. Wakacyjne, autorskie pasmo na antenie Trójki, promujące młodych dziennikarzy muzycznych. Nowe głosy i nowa muzyka. Zapraszamy o północy z wtorku na środę. Autopromocja. Polski beat. Nowy album TLT, Magnetic Soul, Magnetic Trip. To jest audycja Polski Beat. Witają bardzo serdecznie Michał Jakubi, który zrealizuje program, Dawid Bartkowski i Hirek Wrona. Przed nami nagranie, które nie ukrywam, że ostatnio, jak to się mówi popularnie, chodzi, chodzi, chodzi i nie może się odczepić. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem to nagranie, pomyślałem sobie, że pachnie Paryżem, ale później doszedłem do wniosku, że jednak pachnie Warszawą, bo Zura, to on jest autorem tego utworu, to człowiek z Warszawy, który tutaj mieszka, produkuje, nagrywa, muzyk, DJ, świetne sety gra. Jeśli Państwo kiedyś trafią na jego występ, to bardzo serdecznie polecam. A w studiu Małolat, dobry wieczór. Dobry wieczór. Gdzie jest PZ? A PZ się źle poczuł, za nie mógł dzisiaj. Za nie mógł. No tak, niestety co, trzymamy kciuki za Pawła, żeby szybko mu zdrowie powróciło i żeby tam się wyprostowały te wszystkie jego sprawy zdrowotne, bo one już trochę trwają. Jasne. I wszyscy w środowisku o tym wiedzą. A spotykamy się dzisiaj, ponieważ ukazała się reedycja waszego wspólnego albumu Dziś w moim mieście. Co tam słychać w waszym mieście? Wszystko w porządku chyba, no. Co się stało, że zdecydowaliście się na reedycję tego albumu? Takie było zapotrzebowanie. Płyty nakład się skończył, ten poprzedni już chyba z rok temu, czy nawet więcej. I postanowiliśmy, ponieważ były zapytania, ta płyta jest niedostępna, że zrobimy tą reedycję, a przy okazji tego powstał pomysł na nagranie dwóch nowych utworów. No właśnie, są dwa nowe utwory. Jak one się mają do tych poprzednich, które powstały 7 lat temu? No zdecydowanie, znaczy ja uważam, że gdzieś tam stylistycznie nie odbiegają jakoś bardzo, natomiast no są świeższe, przynajmniej w moim wypadku są to świeże kawałki bardzo, no bo jakby ten flow się zmienił, jest trochę inna stylistyka, te obydwa bity, które Aury wyprodukował, gdzieś tam zahaczają o grime, ale z drugiej strony tematyka i nowoczesność jakby równa się z tym, co było 7 lat temu. W tych nagraniach właśnie sprzed 7 lat bardzo często odnosicie się do tego do aspektów tego dużego miasta, mrocznych aspektów tego dużego miasta. Czy tu jest podobnie? W tych dwóch nowych utworach? Tak. W Antananarywie jest podobnie, a w Pragniesz... Myślę, że też gdzieś tam jakby niby ten kawałek ma taki, może nie do końca tekstowo, ale beat ma taki pozytywny wydźwięk. Moja zwrotka uważam, że też gdzieś tam ma taki pozytywny wydźwięk, ale tak naprawdę puenta jest taka, że jakby jest to gdzieś refleksyjne takie, powiedzmy tak. A na Dziś w moim mieście, pomimo tego mroku, też było dużo refleksji różnych. To dla słuchaczy, którzy nie są ekspertami w sprawach hip-hopu, trzeba wyjaśnić jedną rzecz. Mianowicie, jeśli spotyka się dwóch czy tam trzech raperów, to każdy z nich pisze swoją zwrotkę i z tych zwrotek tworzy się pewna całość, pewna historia, którą opowiadają wspólnie. No i tak też było tutaj w tym przypadku. Dobrze, zawsze podkreślam, że jesteśmy audycją muzyczną, zatem zagrajmy jeden z tych dwóch nowych utworów. Tego drugiego nie możemy ze względu na słowa Jasne. Powszechnie uznane za obelżywe. Zatem... premiera utworu Pragniesz na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. PZ Małolat. Zaciskasz pięści z frustracji, znasz ten stan, miałeś nieraz taki. Musisz teraz sam wstać do walki, jakbyś cały świat brał na barki. Ona mówi nie patrz w tył i Avanti, przeszłość obróć w pył i zatańczmy. Takie jak ona nowe trampki, chcą palić fajki, są tym czym ich lajki. Tanie lalki, nie kumają, że nie wszystko można mieć, to nie żarty. Przecież jeśli bardzo chcesz, to załatwisz, mówi ci i za wszystko zapłacisz, uwierz mi. Najbardziej pragniesz, gdy coś stracisz naprawdę, bezpowrotnie na zawsze. I to nie jest to pragnienie, które zgasisz jednym łykiem, kiedy zaschło ci w gardle. Zrozum, co jest naprawdę coś warte. Słowo, to nie to ile masz na karcie. Zrobią ci z mózgu wodę, będziesz miał gówno w głowie, gdy wybierzesz taką drogę. Życie nie jest kurwa blogiem, wiem, że lubisz rzeczy, gdy są drogie, ale kiedy stracisz bliską osobę albo zdrowie, przypomnisz to sobie. AMGM, pakiet, Filip Patek, Azja, Stany, panny, restauracje. Raczej to co stare zmień na nowe, potem rzuć na snapie, będzie modnie. Złote zęby, kety, platynowe. Powiedz ile temu zrobisz zdjęć, co? Nim zrozumiesz to na dobre, że najbardziej pragniesz tego, czego nie możesz mieć. Każdy chce, wie więcej. Jak nie masz, nie macie w grze. Cała ta branża narzuca presję. Ona chce więcej. Zrozum, co jest naprawdę coś warte. To nie to ile masz na karcie. Podobno można mieć wszystko za papier. Co mi z tego? To wszystko jest błahe. Kiedy otwierasz oczy, to znowu o tym myślisz. Żeby to zdobyć, mógłbyś zrobić blitzkrieg. To tak jakbyś nie miał co włożyć sobie do miski. Ty wstajesz znowu gotowy do bitwy. Gnoje myślą, że pieniądze są wszystkim, że mogą mieć wszystko, co im się przyśni. Myślą, że jak tak jest od kołyski, to wszystko kupią jak jointy i whisky. Ty musisz Musisz mieć latę od baristy, to musi być drogie nowe buty i dżinsy. Nie robisz nic bez korzyści, szampan i homara, nie browar i chipsy. Ona musi mieć nowe cycki, najdroższe szpilki, pić kolorowe drinki. To czego pragniesz się ziści, to może być jak syndrom paryski. Wszystko co bierzesz to na złotą wizę, jak latasz to pierwsza klasa, nie Weezer. Jak coś kupujesz to półkę wyżej niż twoi kumple, jak pijesz to tydzień. Booking Holiday in Karaiby, szofer otwiera ci limuzynę. Jesteś tam, gdzie słońce bliżej niż średnia krajowa, tu na godzinę. Lubisz mieć w głowie obrazy, tyle fur, że nie starczy garaży. Mówisz, że nie żyje się dwa razy, ale wiesz, że nie ma rzeczy bez kazy. Mówisz, że masz dużo fantazji, ale w życiu można się sparzyć tego, czego pragniesz najbardziej. Możesz o tym tylko pomarzyć. Każdy chce, wie więcej, więcej. Jak nie masz, nie macie w grze. Cała ta branża narzuca presję. Ona chce więcej, więcej. Ty. Zrozum, co jest naprawdę coś warte. To nie to, ile masz na karcie. Podobno można mieć wszystko za papier. Co mi z tego? To wszystko jest błagane. Każdy chce, wie więcej, więcej. Jak nie masz, nie macie w grze. Cała ta branża narzuca presję. Ona chce więcej, więcej. Ty. Zrozum, co jest naprawdę coś warte. To nie to, ile masz na karcie. Podobno można mieć wszystko za papier. Co mi z tego? To wszystko jest błagane. To jeden z dwóch premierowych utworów na reedycji waszej płyty zatytułowanej Dziś w moim mieście. Na tym zdjęciu to wy jesteście obydwaj tutaj? Tak. Mało laty. Dobrze. Jest trochę inna szata graficzna. Tak, to też jakby od samego początku, jak wydaliśmy tą płytę, to mieliśmy problem trochę z okładką, nie podobała nam się. Tak naprawdę był tam bardzo, był pośpiech, po prostu musieliśmy wydać płytę i wydaliśmy z taką okładką. I jak przyszedł pomysł na reedycję, to od razu powiedzieliśmy, że zmieniamy okładkę. Aha. Tego albumu. I stąd wasza reakcja. Na Złoto czekaliście kilka lat. Teraz może się wydawać to dziwne, ale czy nie za długo to trwało? Czy to ma w ogóle jakieś znaczenie dla was? Ile się tej płyty sprzedało? Poza oczywiście walorem finansowym. Myślę, że nie. Znaczy, nie, znaczy wtedy, bo z tego co pamiętam, to Złoto mieliśmy chyba po dwóch albo po trzech latach. Mhm. Bo wydaliśmy płytę w 2010 i w 2013 chyba odbieraliśmy złotą płytę. To wtedy to miało dla mnie znaczenie, że jakby osiągnąłem taki sukces, że tej płyty tyle zeszło, a z perspektywy czasu, no to może gdybyśmy wydawali nową płytę, to miałoby to znaczenie teraz, jakby ta sprzedaż, bo jest to jakiś tam wyznacznik. A czy ta płyta oznacza, że planujecie jakąś współpracę na przyszłość, czyli wydali jakiejś nowej płyty wspólnej? Nie wiem tego. Nie wiem. To trzeba by było Pawła spytać. Aha. To. Czyli to Paweł jest kierownikiem w tej waszej drużynie? Nie, to wiesz, chodzi o to, że jasne, jakby nagraliśmy dwa kawałki, uważam, że świetnie nam wyszły te numery i ja jestem otwarty na pracę i mogę siadać i robić tą płytę, tylko ze względu na stan zdrowia Pawła to chyba... No i jeszcze raz trzymamy kciuki za Pawła. Posłuchajmy utworu, który znalazł się na tej pierwszym wydaniu, czyli w 2010 roku. Na mikrofon, jest wróci, no podnieś alarm. PZT ma ola, więc koroner sprawdza czała. Odłóż mikrofon, nie pomoże tobie. Sanax i dostajesz kulę w łeb, jak grupa pała. Robimy hałas, w uszach pękają bębenki. Kule odporne, szyby są dobrej bębki. Jak jesteś miękki, to kończysz w kaftanie. A dla słabych MC moje wersy są jak cyjane. Co wzywa armię, kiedy ja wchodzę z bitem. Mój flow jest nielegalny, a koka w czymś się liczy. Kiedy piszę punchline, gotują się ulice. Ze swoim marnym flow, targasz się na życie. Rosną źrenice, jakbyś miał przez kroni magnum. To początek płyty, czujesz jakbyś miał po kablu. PZ i Maola, z hitem zaczynamy album. Od Warszawy po granicę, to jest i wróć za alarmu. Kiedy wchodzę na mikrofon, zwrót, no wzywam władzę. PZ i Małolat mają wersy ponad prawem. Pękają głośniki od Warszawy po Ottawę. A Kupika i Wiśniewski mogą iść nam zrobić kawę. Po co chowasz trawę? Weź wyciągnij kopkę albo rzuć ten syr, potem bić trzy razy lepiej. Kopię gdzieś pod blokiem, w którym szyby lecą z okien. Nawet jak są na wróżce, te włopek, chłopie. Robimy rap, co słaby chęci składzie w grobie. Albo zmusza i z powrotem do rozdawania ulotek. Tracą prawdę, flotę i ochotę potem. Muszą iść do typu na uchwadze z tym kłopotem. Zmień robotę, bo twój rap już się nie liczy. Ja wracam ze złotem, podczas gdy ty kończysz z niczym. Ej, Małola, słyszysz? Ktoś tu dyszy. Nie mogą nadążyć, chociaż to początek płyty. Które utwory na tej płycie? Przypomnę, że naszym gościem jest dzisiaj Michał Kapliński, czyli Małolat, który wcale małolatem już nie jest. Zatem wracam do pytania. Które utwory na tej płycie twoim zdaniem się być może zestarzały? Które się stały jeszcze bardziej aktualne? Wydaje mi się, że zestarzał się trochę kawałek Nagapiłem się. Dlaczego? Dla mnie. Może przez to, że ma taki truskulowy beat, chociaż jakby... No tak, chyba z tego względu. No. A dzisiaj nie słuchasz już takiego starego hip-hopu? Czy? Słucham, ale jasne, że słucham i wracam do takich rzeczy i w ogóle lubię wracać i czasami mam dosyć tej nowej muzy, szczególnie jakby tych rzeczy, które wychodzą ze Stanów. Mhm. Natomiast jakby to, co żeśmy ostatnio zrobili z Pawłem, te dwa nowe numery w porównaniu z tym Nagapiłem się, no to jakby jest przepaść totalna. W takim sensie nie uważam, że Nagapiłem się jest złe, ale jakby jakąś, jeżeli chodzi o jakąś świeżość. A gdzie w ogóle jest w tej chwili hip-hop, ten polski i zagraniczny? W którym miejscu? Jak oceniasz ten rynek w tej chwili? Przyznam szczerze, że jakoś niespecjalnie śledzę ostatnio to, co się dzieje na polskiej scenie. Ale myślę, że jakby jest okej, no, w takim sensie, że to poszło mocno do przodu już dawno, a na chwilę obecną chyba dzieje się tak jak wszędzie za granicą, czy we Francji, czy w Stanach, że jest dużo, dużo nowych, młodych raperów, którzy tutaj wypierają dinozaurów. I małolatów. I małolatów. To teraz mam prośbę do Michała, który realizuje audycję, żebyśmy pominęli ten utwór, który jest ustawiony i następny zagramy, jeśli możemy. Czyli dziś w moim mieście PZ i Małolat. Zamykają drzwi, oni chcą żyć dłużej. Tajemnic nie chcą znać, przez to mają tylko koszmarne sny. Kto to widzi, ten to czuje, czuje, czuje, czuje. Każdego dnia obserwuje, czuje. To miasto nie zostawi cię bez rad. Dziś w moim mieście biały dzień, gdzieś na przystanku dwóch typów, jeden z kosą zabili policjanta. Dziś w moim mieście w drogich klubach chłodny szampan robi wrażenie na kogo, co po twój hajs pójdą po trupach. Dziś o poranku w moim mieście goście w kantach niosą swoje laptopy po ciężkiej nocy w drogich knajpach. Dziś w moim mieście młode mamy z dziećmi w parkach mówią bawimy się jak damy, jak nie damy nie mamy farta. Mają platynowe włosy i spuchnięte nosy i żarcie i wsparcie w rodzinnym centrum pomocy. A goście bez forsy idą obok albo są gdzieś szukają. szukają awantur, o czym potem milczą w sądzie. W moim mieście dziś słyszałem, że zaginął człowiek i szukają go już cały dzień. Ja wciskam gaz, mijam was śmigając ulicami, tam gdzie strzeżony parking układa się z alfonsami. W moim mieście jest piękna pogoda dziś, choć dobrze wiem co się chowa w nim. Nim obejrzysz się, ono wciągnie cię jak kreskę, jak ci przy stoliku obok dziś. Dziś w moim mieście ludzie mają Boża strach, a gdy noc nadchodzi zamykają drzwi. Oni chcą żyć dłużej, tajemnic nie chcą znać, przez to mają tylko koszmarne sny. Kto to widzi, te to czuje, czuje, czuje, czuje. Każdego dnia obserwuje, czuje. To miasto nie zostawi cię bez rad. Kolejny dzień konstelacji ulic, coś trzeba zapomnieć, na coś się zyczuli. To dalej do skopie zdarzy, nie jeden już się pogubił. Tak to się kończy, kiedy próbuje skandować ludzi. Stawiają ostrożnie każdy krok, stawiają ostrożnie każdy krok. Bądź niewidzialny i zmylaj drog, bo przy ulicy znajdą to. Codzień jestem miejsca, których ty nigdy nie zbadasz. Tutaj życie ma inny rytm, inny smak, yo. Tu miarą jaki jesteś, nie jest to ile posiadasz. Ty ci się czy potrafisz być tak jak brat, yo. Jeśli widziałeś coś, to nigdy tego nie powtarzaj. Inaczej musisz skoczyć i skryć, liczyć na wartą. Każde podwórko jest tu dla nas jak centrum wszechświata, yeah. W moim mieście ludzie mają w oczach strach, a gdy noc nadchodzi zamykają drzwi. Oni chcą żyć dłużej, tajemnic nie chcą znać. Przez to mają tylko koszmarne sny. Kto to widzi, ten to czuje, czuje, czuje, czuje. Każdego dnia obserwuje, czuje. To miasto nie zostawi cię bez rad. Dziś w moim mieście znowu widzę obce blachy. Czy to fury w leasingu, czy przyjezdni do pracy. Dziś w moim mieście szybko łykasz trochę kasy, ale wyżyją szlaki jak ta lala, nie jest cacy. Dziś szukają draki ciche, szarpnięcia kosą. Począł komuś facjatę, bo nie dał mu papierosa. Jak ci stary gruk z bronią prawa, tylko na pokaz. Zabili Nigeryjczyka, lecz nie dostaną wyroku. Stara proca z Poznańskiej sypie się jak popiół. Dziś w moim mieście ktoś fartem nie skończył w rynsztoku. Ludzie w robocie już piją piątą kawę. Chcieliby być w samolocie i lecieć na Costa Brava. Nie chcą nie śmierdzieć groszem, bo dziś idą zaprawiać na rachunki flotę znów zostawią u barmana. Dziś w moim mieście słońce staje nad ranem. Ten dzień zapamiętasz albo zapomnisz na amen. Na zakończenie naszego spotkania dzisiejszego z Małolatem chciałem zapytać o wspólne koncerty, ale znam odpowiedź. To znaczy wszystko zależy od stanu zdrowia Pawła, tak, któremu cały czas życzymy dużo, dużo zdrowia. Powiedz mi, czy jest w planie, czy myśleliście o tym, żeby zrobić takie koncerty niespodzianki? Czyli na przykład Paweł mówi, ok, Michał, to może byśmy coś zagrali. I w ciągu dwóch dni wasz management robi koncert na przykład, nie wiem, w Białymstoku czy w Poznaniu i jedziemy. Chyba to się nie zdarzyło nigdy. A może tak trzeba spróbować? Będzie wena? Będzie. A jeszcze chciałem się zapytać na zakończenie naszego spotkania, czy do tych dwóch nowych utworów jakieś teledyski powstały? Znaczy do jednego powstał teledysk, aha, bo jakby on wyszedł z teledyskiem. Do drugiego prawdopodobnie powstanie teledysk. Są to tylko dwa utwory, a obydwa nam się podobają. Jeżeli będzie budżet na ten do tego drugiego kawałka na teledysk, to jasne, to zrobimy. Bardzo ci dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję bardzo. Małolat dzisiaj był naszym gościem, który reprezentował i swojego brata, czyli PZ-a i siebie. A to wszystko z okazji reedycji ich starej płyty sprzed 7 lat, zatytułowanej Dziś w moim mieście. Bardzo ładnie wydanej, z dwoma bonusowymi utworami. Dziękuję, że odwiedziłeś audycję Polski Beat. I teraz chciałem ciebie i państwa tak zaprosić do posłuchania rymowanego nowego utworu, oczywiście polskiego wykonawcy. Kolorofonia. To jeszcze do tego utworu wrócimy sobie za tydzień, a teraz będzie zapowiadana przeze mnie kolorofonia. Dajemy Jestem wszędzie tam, gdzie jest ta muzyka. Czy na żywo, czy w głośnikach. Podróżuję po południkach i równoleżnikach, na wszystkich nośnikach, głównie kompakcie, no i w sieci. I wszędzie tam, gdzie z radia leci, u ludzi po domach i w odpicowanych samochodach, na światłach i światłowodach, na klatce, na schodach, na podwórku wiosną. To jest muzyka, której słucha się głośno, od Szczecina aż po Krosno. Roztacza się ten wyż nad Polską, bach, i nagle słupki rosną pod nieboskłon. I jest bosko, tak beztrosko, lot w kosmos z prędkością dźwięku, a najlepsze, że bez lęku. Bo mamy setlistę, mamy sound system i mamy predyspozycje wszystkie, by wkroczyć na dyskę i wskoczyć na listę i wreszcie zaistnieć. Mamy walizkę, ale nie kasy, tylko płyt naszych. Wpadnij na koncert, to zobaczysz, dawać ognia, co to znaczy. Bo mamy setlistę, mamy sam system i mamy predyspozycje wszystkie, by wkroczyć na dyskę i wskoczyć na listę i wreszcie zaistnieć. Mamy walizkę, ale nie kasy, tylko płyt naszych. Wpadnij na koncert, to zobaczysz, dawać ognia, co to znaczy. Jeśli słuchasz tego, to to podgłośnij i dodaj basu, niech zabrzmi ten głośnik. Rapu słuchaj jak za czasów, gdy powstał, na koncertach i na boomboxach, w sound systemach i w samochodach, na słuchawkach i na schodach, na imprezach i na plaży latem. To jest muzyka pod namiot i do kwater, od Szczecina po Juratę i od Bałtyku aż do samiusieńkich Tater. Rozciąga się nad Polską korzystny front raczej. W kontraście ze światem mamy tu kosmos nawet. I to serio, a nie prawie. Prosto kawę na ławę. A skoro jesteś tu dziś, to nie przypadek. Przybij piątkę, dałeś radę. Bo mamy setlistę, mamy sound system i mamy predyspozycje wszystkie, by wkroczyć na dyskę i wskoczyć na listę i wreszcie zaistnieć. Mamy walizkę, ale nie kasy, tylko płyt naszych. Wpadnij na koncert, to zobaczysz, dawać ognia, co to znaczy. Bo mamy setlistę, mamy sam system i mamy predyspozycje wszystkie, by wkroczyć na dyskę i wskoczyć na listę i wreszcie zaistnieć. Mamy walizkę, ale nie kasy, tylko płyt naszych. Wpadnij na koncert, to zobaczysz, dawać ognia, co to znaczy. Kolorofonia. To bardzo ciekawy projekt człowieka, który ma pseudonim Kolo, naprawdę nazywa się Michał Kisielewski. I proszę sobie wyobrazić, że on już w 95 roku koncertował wspólnie ze Wzgórzem Japatrzy. Tymczasem gra sobie cały czas, tworzy nowe rzeczy i taki to utwór zagościł na antenie audycji Polski Beat, oczywiście na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Plotka. Śniegowa kula, to czy z góry akurat i gdaczy jak kura, gdaczy obskura. Taka jej architektura, taka kotki jest natura, że dzieci niósł w kulturach, kwitnie jak kura. Dla niektórych to lektura, dla innych makulatura, która działa jak tortura, ale koniunktura jest czasem i prokuratura. Sprawdza plotek, repertuar, to normalna procedura, bo może akurat mam postaci w karykaturach, choć to tylko uwertura. Czasem z niej burzowa chmura i wichura, bywa też, a gdy w parasolu dziura, wtedy na nas pomilura. Taka plotki jest struktura, koła kwadratura, plotek cała partytura, wielka sterta niczym góra, ciągnie się jak taśmę szpula, koniec gdzie zgaduj, zgadula, rośnie nas temperatura i tortura w myśli, temu co to wódka puszki i zmyśli. To jest substancja swej natury, bardzo lotna, cudna, ludzka nie może bezrobotnie w miejscu tkwić. I choć to rzecz często bardzo mało, dobrze, powróć.